cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie. I 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent odwiedzi dziś Kaszubów na ich światowym zjeździe w Luzinie koło Wejherowa. O tym, że chrześcijanie z powodu prześladowań mogą zniknąć z Bliskiego Wschodu, powiedział na południu Włoch Franciszek. W serwisie też o nastrojach dumnego Albionu ze swej drużyny. Przed meczem ze Szwedami o półfinał. Prezydent będzie uczestniczył w światowym zjeździe Kaszubów. Odbędzie się on w Luzinie koło Wejherowa. Andrzej Duda weźmie m.in. udział w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej profesorowi Gerardowi Labudzie, którego specjalnością była historia Pomorza i Kaszub. Zjazdy kaszubskie odbywają się raz w roku, za każdym razem w innej miejscowości na Pomorzu. Zgodnie z tradycją część uczestników przyjeżdża specjalnym pociągiem Transkaszubia. Co roku w zjazdach uczestniczy kilka tysięcy osób, także Kaszubi z zagranicy. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas wizyty w Niemczech odwiedzi na Drenie Północnej Westfalię. Marszałek spotka się z niemieckimi politykami i przedstawicielami Polonii. W rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że Polonia odgrywa ważną rolę w kształtowaniu wizerunku Polski poza granicami kraju. Dziś w obecności Stanisława Karczewskiego zostanie otwarty konsulat honorowy w Düsseldorfie. Następnie marszałek Senatu odwiedzi Dom Polski w Bochum, gdzie spotka się z przedstawicielami Polonii. Bardzo nam zależy na kontaktach z Polonią, na przybliżeniu Polonii do Polski, na budowaniu trwałego, mocnego mostu, tak żeby Polacy również byli polskimi ambasadorami. Dbali o dobre imię Polski, o prawdę historyczną. Waldemar Maszewski, Polskie Radio. O tym, że chrześcijanie z powodu prześladowań i wojny mogą zniknąć z Bliskiego Wschodu, powiedział w Bari na południu Włoch Franciszek. Papież wraz z patriarchami bliskowschodnich kościołów katolickich i prawosławnych modli się tu o pokój. Spotkanie odbywa się pod hasłem Pokój w Tobie, chrześcijanie razem dla Bliskiego Wschodu. Rozpoczęło się w Bazylice Świętego Mikołaja, gdzie w krypcie spoczywają relikwie świętego, czczonego szczególnie przez prawosławnych. Potem na nadmorskim bulwarze odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Papież podkreślił, że z powodu wojen, przemocy i religijnego fundamentalizmu kolebka chrześcijaństwa, Bliski Wschód, stał się ziemią ludzi opuszczających swoją ojczyznę przy obojętności świata. Obojętność zabija, a my chcemy być głosem, który przeciwstawia się morderstwu obojętności. Chcemy udzielić głosu tym, którzy go nie mają. Franciszek dodał, że Bliski Wschód dziś płacze i milczy, podczas gdy inni go znieważają, dążąc do władzy i bogactwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 5 osób zostało rannych podczas pierwszej w tym roku gonitwy z bykami w Pampelunie na północy Hiszpanii. Co roku odbywa się tu fiesta ku czci świętego Fermina. Ranni zostali zawiezieni do szpitala kilka minut po zakończeniu biegu. Obchody święta San Fermines potrwają do 14 lipca. W czwartek obrońcy praw zwierząt demonstrowali przed budynkiem Rady Miejskiej swój sprzeciw wobec publicznego masakrowania byków w trakcie tych obchodów. Na koniec rzut oka na dzisiejszy mundialowy grafik. W Samarze Anglicy powalczą ze Szwedami o półfinał. Lwy dotarły do ćwierćfinału po raz pierwszy od 12 lat. Dotychczasowe występy, a szczególnie pierwsze w historii wygrane rzuty karne w spotkaniu z Kolumbią, sprawiły, że wokół zespołu panuje dobra atmosfera, co w przeszłości nie zawsze było oczywiste. Ten moment oglądały w telewizji 24 miliony Brytyjczyków, a apetyt pośród kibiców rośnie. Drugiej takiej szansy możemy już nie dostać, powtarza trener Southgate. Ale serwis goal.com przestrzega, każdy, kto spodziewa się łatwego zwycięstwa w Samarze, prawdopodobnie przeżyje zawód. Najmocniejszy atut rywali? Mocna defensywa. 4 spotkania, 3 mecze bez straty bramki. Daily Telegraph podkreśla, to drużyna mocno cofnięta, bez wielkiego apetytu na posiadanie piłki, za to ze zdolnością do zabójczych kontr. No i z cierpliwością pozwalającą wyczekać na tę jedną, jedyną szansę. Rada dziennika? Grać je szeroko, zmieniać skrzydła i utrzymywać wysokie tempo. Jamie Vardy, Ashley Young, Dele Alli i Kylie Walker poobijani po pojedynku ćwierćfinałowym z Kolumbią, ale jedno wydaje się pewne. W zespole panuje obecnie najlepsza atmosfera od wielu, wielu lat. Po raz pierwszy od lat wierzę, że możemy dojść do finału. Wreszcie jest odpowiednia mentalność. Mówi w BBC Rio Ferdinand, który grał w ostatnim spotkaniu tych drużyn. W 2000

do godziny 13 właśnie z plaży w Międzyzdrojach. Yeah, that's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same? Ooh, don't wanna cry, but I'll break that way. Cold. Always my love. I am searching high, I'm searching low in the night. Ooh, does she know that we bleed the same? Ooh, don't wanna cry, but I pray that way. Did she run away? Did she run away? I don't know. If she ran away, if she ran away, come back home. Just come home. In my blood, she was carried up into the clouds high above. Właśnie, where's the love? Tu jest miłość, Symlów. W zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo wyniki wczorajszego notowania listy. Małomiasteczkowy na pierwszym. Mój adres, to się nie zmienia. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Nie zaglądam przez najbliższe dwie godziny do komputera, ale zaraz potem w hotelu sprawdzę pocztę i listę obecności. A co dzisiaj w naszym spotkaniu? No głównie będziemy mówili o tym, co tutaj się dzieje, czyli 23. Można powiedzieć prawie międzynarodowy zjazd gwiazd, festiwal gwiazd. No, dzisiaj będą się działy tutaj sceny, dlatego że będą odciskali swoje dłonie na pięknej alei artyści, ale o tym to pewnie dowiedzą się Państwo z innych mediów. No a my tutaj jesteśmy, aby przyglądać się temu wydarzeniu, jakoś je rejestrować i komentować. No a ja jeszcze dzisiaj przez dwie godziny z Markomanią i wracam do Warszawy. No, co nam się zdarzy? To tak jak zwykle. Będzie trochę Radia Kalifornia, będzie kartka z kalendarza. No, proszę zostać z nami do godziny 13. No tak, to Erik Marienthal się wypowiedział w sprawie. 15 minut, prawie 16 po godzinie 11, a w naszym studiu przypadkowy turysta, pan Grzegorz z Podopola. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan tu robi? No, odpoczywam z rodziną. No, a jak było wczoraj na liście? No, na liście było rewelacja. Przeżycie, no chyba najlepsze z całego urlopu, mi się wydaje, będzie. Oczekiwanie, no naprawdę kupę lat na coś takiego, żeby... A od kiedy pan słucha listy? O, gdzieś myślę o 15 lat najmniej. Mhm. No dobrze, a jaki dalszy ciąg wakacji? Spędzacie je tutaj? No jeszcze dzisiaj w Międzyzdrojach, później Świnoujście i gdzieś tam dalej. A dobrze, że pogoda jest? No, dopisuje wiatr trochę, ale myślę, że będzie jeszcze cieplej. To tradycyjnie pozdrowienia na zakończenie? No, pozdrowienia dla całej rodziny, dla Jacka, Lili, Darka, Iwony, dla wszystkich znajomych. Pan Grzegorz, dziękuję bardzo, życzę udanych wakacji. Dziękuję również. Kartka z kalendarza pierwsza. Dzisiaj ma urodziny Ringo Starr. Wszystkiego dobrego urodzonym dzisiaj. Ringo Starr i Don Camizzi. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. No właśnie, Randy Goodrem. To może taka postać kultowa, jeśli chodzi o amerykańską muzykę. Mniej u nas znany, no ale ostatnio ten projekt Gig. Zacznę jednak od tego, że chyba najładniejsze piosenki w swoim życiu napisał dla Anne Marie. Najpierw w latach 70. You Needed Me, a potem w latach 80. i to na dodatek z dwoma panami z Kanady. Kolega Briana Adamsa i kolega David Foster. Posłuchajmy. Anne Marie śpiewa Now and Forever. Until now, I've learned to live without love. No właśnie, David Foster, Jim Vallance i Randy Goodrem napisali tę piosenkę, 86 rok. Anne Murray zaśpiewała Now and Forever, You and Me. Przy tej okazji nie możemy nie skorzystać z tego wydawnictwa GIG, czyli Randy Goodrem, Dave Innes i Bruce Gage, no bo Randy tutaj będzie śpiewał The Box. Cause I need to know. advice from all my friends. Half of them even wonder why I'm concerned. But in life I've learned one thing: curiosity and foolish hands could make an iceberg burst into flames. But I keep wondering, Rosetta's long lost stone, a jar of pills that cure the common cold. I gotta know, is it a sack full of old socks? No, the answer still remains. If the sender named Pandora could explain to me if this package that came to be delivered to my doorstep is a test. Panowie, Randy Goodrem, Dave Innes i Bruce Gage, płyta wspólna, a z tej płyty dzisiaj utwór The Box. Pozdrowienia raz jeszcze dla dzisiaj urodzonych. Do kartki z kalendarza jeszcze będę wracał, a teraz dwa słowa na temat wczorajszej niezwykle sympatycznej uroczystości. Została odsłonięta ławeczka Ireny Jarockiej. Przy okazji można było kupić pięknie wydany album Twarze. To są zdjęcia Renaty Pajchel, zdjęcia, jakie przez wiele lat robiła Irenie Jarockiej, i jeszcze można było kupić Nie wrócą te lata, autobiografię i listy do męża Marioli Pryzwan, która przez lata całe opiekuje się tym, co pozostało po Irenie Jarockiej. Był oczywiście mąż Ireny, Michał Sobolewski. Myślałem, że uda mi się go dzisiaj zaprosić, ale już poleciał do Stanów Zjednoczonych. Polecam, ławeczka nieprawdopodobnie piękna. Nie będę zdradzał szczegółów, warto przysiąść na chwilę obok pani Ireny i zrobić sobie zdjęcie. To powspominajmy tak. Wahałam się ani minuty, byś imię miał, byś nareszcie się stał. Dobrze wiem, co oznacza samotność, osobna noc, osobny dzień. Gdy samotność dokuczy zbyt mocno, niech dzieje się, co chcę, co chcę. nauczyłam się. Nie wiem, o cóż to styl. Nie wierzyłam ani przez moment, by zimie miał, byś naprawdę się stał. Dobrze wiem, co oznacza samotność, osobna noc, osobny dzień. Gdy samotność dokuczy zbyt mocno, niech dzieje się, co chce, co chce. Pomyliłam się, tak przecież bywa też. Wymyśliłam, więc zostań, jeśli chcesz. Wystarczyła mi chwila niedługa, byś imię miał, byś na zawsze je miał. Irena Jarocka, a wieczorem będą odsłaniane odciski dłoni w Alei Gwiazd, to polecamy Międzyzdroje, tak myślałem, że około południa słońce się pojawi i już właściwie się pojawiło i tak będzie już do późnych godzin wieczornych. Tradycją naszych wyjazdowych spotkań z Marką Manią jest to, że w Radiu Kalifornia pojawiają się te dwa zespoły. Zacznijmy od Eagles. We'll be right back. tell you, brother, she's been sleeping in the devil's bed. And there's some rumors going around, someone's underground. She can lock you in the night time till your skin turns. Gdzieś niedawno w telewizorze mignął mi film, w którym modelki chodziły na wybiegu i w tle była piosenka Witchy Woman zespołu The Eagles i pomyślałem, jak to pięknie brzmi, jak cała muzyka lat 70. tak naprawdę. Ameryka dzisiaj w utworze Tin Man. Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was a reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round, round. Smoke blast stained bright cup, image going down, down, down, down. Green light bulb. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Oh, Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was a reason for the the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round, round. Smoke blast stained bright cup, image going down, down, down, down. So Sir Green Light Cup. Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me. Nowy człowieczek Ameryka. 4 lipca nie wypadł nam w tym roku w sobotę, ale to było zaledwie 3 dni temu. Chicago, Saturday in the Park. Thank you. selling ice cream, singing Italian songs. Piosenka o 4 dniu lipca, Chicago, Saturday in the Park, zawsze brzmi bardzo dobrze. 40 lat temu, czyli co radio grało 40 lat temu, Pointer Sisters wydały cudowną płytę, na której śpiewały piosenki swoich kolegów po fachu. Między innymi tę napisał Bruce Springsteen. Taking me home.

Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, 1984 rok. No i na zakończenie dzisiejszego wydania Radia Kalifornia piosenka, która wczoraj znalazła się na 31. miejscu listy. Polecam głosowanie. Polskie Radio PL, ukośnik trójka, Dave Matthews Band, a my wracamy po południu. Muzyczne wieczory w Trójce. W poniedziałek o 22:00 Maniak po ciemku. Blues, swing i nie tylko. O 23:00 we wtorek Studio L Muzyki. Podróże po świecie syntezatorów i sekwenserów. W środę o tej samej porze Trzy wymiary gitary. Autorska audycja sześciostrunowa. A w czwartek o 22:00 Bielszy odcień bluesa. Dźwięki czerpiące z delty Mississippi. Zapraszają Wojciech Mann, Jerzy Kordowicz, Piotr Baron, Jan Chojnacki. Autopromocja.